Christian. Ja. Nøtt eller sannhet? Sannhet. Nei! Du tar nøtt. Hvorfor det? Å, du vet hvorfor du skal ta nøtt. Ja, vel, det er greit nøtt. Ja. Nå skal du ringe den lokale rørleggeren her i Arendal, og så skal du legge frem at du er lærer, og at nå skal du ta med deg hele klassen din på omvisning, der hvor han jobber. Og jeg kommer nå? Du kommer nå. Du kommer akkurat nå, og han må slippe alt han har i hendene. Ja, vel. Greit. Hei, du, nå tenkte vi å ta oss turen her. Hæ? Nå tenkte vi, altså vi er på vei, vi kommer nå, men vi er litt forsinket, så, men vi kjører nå med en gang. Men nå er det... Jeg vet ikke hvem du er, og jeg vet ikke hva du snakker om. Nei, altså Blakstad første klasse, men vi er dobbelt så mange som vi trodde, for nå er det sånn at B-klassens kurs ble flyttet, så vi er der om 40 minutter og blir nok dobbelt så mange. Ja, du må hjertelig gjerne komme, men jeg tror du har ringt feil. Nei, altså det er den avtalen som vi har inngått om at det var en times omvisning, og så var det en halvannen times foredrag etterpå. Ja, men hvem er det du skal til? Nei, det er Egil Bringsværd, og så skal vi få en omvisning, og så en halvannen times foredrag etterpå. Hos Egil Bringsværd? Ja. Ok. Ja, så det, nå er det jo, ja, så det er den avtalen som har blitt gjort med oss da, i hvert fall. En skoleklasse? Ja. Det er hele første klasse Blakstad av videregående, og de er på vei nå for en omvisning, okay. Så jeg håper ja, at det... Ja, ok, ja. Ja, da skjønner jeg, Ja, nemlig. Men da er det, det er greit, vi er litt forsinket, men om vi er der om en, ja, mellom en halvtime og 40 minutter. Jeg vet ikke tid du hadde avtale. Nei, altså vi hadde utgangspunktet tenkt å komme nå klokka to, men nå blir det nok gjerne kvart over, altså nærmere halv tre. Ja. Ja. Nei, men det bare kommer. Har du en avtale? Jeg kjenner ikke til det, men har du en avtale, så det bare kommer. Nei, men du, dette tar du på sparket, altså. Det er ikke noe å være redd for. Det er bare å puste rolig, og så bare snakk om det du kan, og så gjerne smette inn en vits eller noe sånt innimellom. Det synes jeg er litt mye. Ja, nei, det er ikke mer. Jeg har aldri hørt om det. Ja, men du, det kommer til å gå kjempefint. Det kommer til å gå veldig fint. Men nå er vi der snart, og så ses vi, og så kan vi parkere utenfor. Ja, ja. Ja, det er fint. Da ses vi. Nå gleder vi oss veldig. Ja, da har du. Hei. Du hører med Julie T. Stangeby og Christian Estø. Stadig flere unge benytter seg av sosiale medier som Facebook, Instagram og MySpace. Dette bidrar til økt kroppspress og jakten på Prosjekt Perfekt. Julie, vær så snill og stopp. Ja. Jeg orker ikke mer. Jeg ser det hele tiden utsettes for tusen sånne statuser i døgnet, og det er skjønt det. Det holder med en i uka, en i året nå. Takk. Ja, det er greit. Så jeg skjønte. Ja, jo. Vi stopper der. Yeah, ja. Vi setter strek. Ja. Prøv bare å ha litt sånn korrekt innledning. Ja, det driter jeg. Ja. Det skal handle om sosiale medier. Mm. Ja, det skal det. Og da, nå sitter jo du her, Christian, med laptopen på fanget. Mm. Og det gjør Jagu jeg også. Ja, det gjør du. Og da ser jeg du sitter og scroller deg ned til 2007. Ja. Og så lurer jeg da litt på om du har funnet din første status. Ja, altså, jeg fant ut av det at når jeg så gjennom dette, at jeg skrev ikke så mange statuser til å begynne med når jeg fikk Facebook. Det begynte med litt senere. Ja, men ja, det kom liksom etterpå. Ja. Så den første statusen jeg har funnet, den er fra 16. juli 2008. Ok. Der står det, ute etter smørbok. Ja, hva er noe en mente med det? Er det du som har skrevet det? Nei, jeg tror ikke det. Nei, at du face-rapper meg? Du har endt ut, du gjør. Nei, men for øvrig så er det jo ingen der som har... Ute etter smørbok? Er det noen som har kommentert det? Nei, det var det jeg skulle si. Det er ingen som har likt det, og ingen som har kommentert det. Så det, der fikk jeg den. Men jeg har jo... Men det er jo veldig gøy å scrolle gjennom og se hva man pleide å skrive som... Ja, men det er flere her. 25. juni 2009. Jobber. Står det bare jobber? Ja, med liden jeg til og med. 1. juli 2009. Vaffel? Nei, det står ikke bare vaffel. Jo, det står det. Det er altså så mye smertefullt her. Ja, og her, ja, 15.10.2010. Nå er det nok. Men du har jo så syk hukommelse. Kan du huske hva som skjedde den dagen? Nei, ja, skal vi se 15. oktober. Hva var det du hadde fått nok av? Skal vi se... den dagen, det var den første dagen med jeg reiste på biljakt. Oh. Jeg skulle kjøre deg til jobb, for du jobbet som støttekontakt på Birkeland, og så hadde jeg en CD. Jeg hadde alltid litt sånn... Hva skal jeg si? CD for spesielt interesserte i bilen min. Ja. Jeg hadde brent ut en sang blant annet som var veldig voldsom. Ja, det hørtes ut som en biljaktsang. Ja, sånn som ble spilt på actionfilmer og sånn når folk kjører etter hverandre i bil. Men den høres sånn her ut. Og der kjørte vi og Julie rundt i 40-soner og jakta på bilen som kjørte foran oss, hadde det veldig gøy med det. Ja, det høres sikkert veldig stusselig ut, men det er gøy hvis du er der. Hvis du tenker på farten vi hadde og den sangen, så er det gøy. Da er det gøy. Ja, ja og her er det skrevet 16. august 2010, for jeg har epler og diamanter. Ja, ingen har likt, ingen har kommentert. Det er jo helt forferdelig at man holdt på sånn. Men hva er det for noe? Epler og diamanter? Jeg tror kanskje jeg hørte på, jeg tror det den Apples and Diamonds, en referanse til Bertine Settelitz-sang som jeg hørte på. Ja, den, ja. Og så skrev jeg det av en eller annen gruppe på norsk, og ingen har respondert på det. Men du, det er viktig å få med at det var ikke normalt å like og kommentere statuser før. Nei. Men i hvert fall ikke like, den like-funksjonen kom ikke før. Men folk var kanskje litt beskjedne, de holdt litt tilbake. Ja, og så var det ikke helt markert eller sånn, hva man skulle bruke den til, ja. Hva det betydde, hva det lå i det. Mm. Hvordan ser den forrige statusen din ut, som du har skrevet nylig, den nyeste? Ja. Altså i kontra, sånn som du pleide å skrive før. Det, var, altså, det er jo så kjedelig i forhold til det du sier nå, men jeg har bare linket til en venninne og ja, søstre til kjæresten min nå. Ja vel. For å hjelpe henne med bedriften sin. Men der skal du videre, der er du litt annerledes enn meg, og det bør du kanskje være stolt av da. Mhm. For når vi snakker om gamle statuser, jeg har funnet den forrige statusen jeg skrev da. Den er fra 28. januar i år, og der står det i dag er det premiere på Romeo og Julie, og siden jeg ikke har tilgang til noen av bilder fra forestillingen enda, så får dere se et bilde av alt det fine jeg har fått. Og så har jeg lagt ut et bilde fra garderoben min med masse alkohol som jeg har fått i gave, og masse hyggelige sånn, gratulasjonskort eller godteri. Så det her er jo egentlig da et godt, reelt skrytebilde som ja. Facebook, som jeg opplever at Facebook mest blir brukt til da. Altså, skryt. Ja. Jeg synes, og det er jo, jeg hater å se andre skryte. Jeg blir så kvalm. Jeg ser, og folk er jo ikke skrupler. Det er jo ingen grenser for hvor mye de skryter av seg selv. Og gjerne da på en sånn innpakket måte hvor de prøver å si noe annet enn de egentlig mener. Mm. Men så er det jo sånn da, at jeg er jo forferdelig glad i å skryte selv. Ja. Av meg selv. Ja. Så er jo sånn sett svært lite forskjellig fra andre. For jeg vil jo veldig gjerne at folk skal se og tro at min tilværelse er så perfekt og så vellykka som det går an å bli. Så, men jeg prøver jo samtidig å være ærlig da når jeg skryter. Ja. Eller nei, samtidig ikke. Men du er veldig forskjellig fra meg der, for jeg ser aldri at du legger ut noen ting som handler om deg selv. Nei. Til og med ikke når det ble kjent at boka di skulle publiseres nå i juni. Du var ikke å se noen steder i sosiale medier. Du skrev ikke et ord. Du hørte ingenting fra deg, men lurte på om du hadde gått under jorda. Men det som var måten man fikk greie på det, var fordi at andre gratulerte deg. Så man fikk det jo med seg. Men har du ikke behov for det? Jeg tror kanskje at jeg er litt redd for å virke, at det skal virke som at jeg skryter. Ja. Ja, så det er jo, det er jenteloven som henger over oss. Ja, men det er det. Men det er det. Det er det. Ja. Så det kan jeg helt klart jobbe litt med. Fordi at jeg er jo veldig dårlig på selvpromotering generelt. Hvis folk spør hva boka mi handler om, så sier jeg at nei, det er noe sånn greie med noen venner som har noen utfordringer. Så det høres jo ikke ut som en page-turner, når det er sånn som jeg legger det fram. Nei. Så jeg kan nok helt klart bli flinkere. Det slutter liksom aldri å fascinere meg med folk som er sånn der, ja, jeg skrev en helt rå bok. Jeg møtte en som sa det for ikke så lenge siden. Hun sa det om seg selv? Ja. Ja. Og på en måte så tenker jeg jo at ja, hvis du synes det, og hvis du er fornøyd, så, og hvis vi bare lever en gang og alt det der, så er det jo synd å skulle kaste bort tiden vi har på å gå rundt og gjøre oss selv så skrøpelig. Da. Og nei, jeg får ikke til noen ting. Men jeg skulle jo samtidig ønske at jeg var litt mer sånn som det, for man kommer litt bedre ut av det. Sånn, man virker litt mer sympatisk av en eller annen grunn, og man holder litt tilbake. Men jeg må innrømme at Jeg trenger nok litt bekreftelse dessverre. Jeg skulle ønske at det ikke var sånn. Ja, men det gjør jeg også. Men det går utover kjæresten min, ikke Facebook-siden min. På en måte. Mitt bekreftelsesbehov. Ja, sånn, ja. Det blir ikke dekket hvis noen trykker like. Da føler ikke jeg meg verdsatt og sett. Men det er jo sånn, en ting er jo det, en ting er å være beskjeden. Men så er det jo folk som driver med falsk beskjedenhet på Facebook. Det ser man mye av. Jeg kan godt innrømme å ha vært der selv. Jeg tror ikke jeg gjør sånn nå. Men som jeg sa, jeg prøver å være ærlig, men så er det ikke. Men det er jo veldig mye av det. Hvilke eksempler har du på det? Falsk beskjedenhet? Nei, for eksempel, ja, hvis jeg skal ta med da, som et eksempel først, det er jo mange år siden nå, det var rett etter jeg var ferdig med videregående, så fikk jeg jobb i Hotel Cæsar som skuespiller. Og jeg synes det var veldig stas. Men da skrev jeg sånn, da ble det Hotel Cæsar til høsten, gitt. Det er jo så forferdelig. Jeg tar veldig selvkritikk på det nå. Det mange år, jeg var 19, men alligevel, det å skrive sånn, nei, det er ikke noe big deal, jeg bare nevner det sånn i farta, så får jeg jo se. Altså, hvis man er innmari fornøyd over en ting, og gjerne vil at verden skal få vide, så er det bedre å bare skrive det i klartekst. Man kommer mye bedre ut av det. Mm. Gjør man ikke det da? Jo, men jeg synes ikke det var det verste. Nei, men det er i den gata. Nei, altså, det er folk som ikke er grenser og skrupler. Det er mange som er sånn her, jeg tok bare 400 benkpress i dag, jeg er så svak. Det er mange som er sånn. Så svak, ja. Eller sånn, ja. Det gikk bedre forrige uke. Og så er det bilder av bicepsen, liksom. Jeg synes det er mye verre. Ja, ikke sant, for da vil men det er et sånn litt sånn krav om oppmerksomhet. Det er jo egentlig det man driver med. Ja, men jeg synes det er litt sånn synd. Det må jeg si. Jeg synes det er litt synd når vi alltid skal snakke så nedlatende om folk som vil ha oppmerksomhet. Det er veldig lite som er så menneskelig og naturlig som å ønske oppmerksomhet. Nei, men det er greit. Jeg skulle bare ønske at folk kunne være litt ærlige på det og bare si at de trengte det i stedet for å pakke det inn i noe annet. Ja, men sånn som, jeg tror ikke jeg egentlig mener det heller, fordi det er jo en som vi kjente som hadde et album på Facebook, ja. Som het noe sånn der «Meg». Og der var det jo 80 bilder av henne, og poseringen var helt lik på alle bilder, og hun postet nye bilder nesten annen hver dag en periode. Og det er jo ganske tydelig rop om oppmerksomhet. Ja, det er det. Men vi synes jo ikke det var innenfor. Hun la jo ikke noe på en måte mellom linjene der. Nei, men jeg har mer respekt for folk som er helt ærlige. Det betyr ikke at jeg er enig i det de gjør, og synes at det er altså, hverken det ene eller andre bra, men... Men hadde det vært bedre på en måte i det albumet da? Ja. Meg albumet, hvis det hadde stått sånn der, jeg legger ut disse bildene fordi jeg ikke ble sett som barn, og nå trenger jeg anerkjennelse. Jeg hadde ikke likt det heller, men jeg hadde allikevel syntes at det er bedre enn å late som noe annet. Altså sånn, vær heller ærlig, så får du... Jeg skal ikke dømme deg for det i hvert fall. Jeg hadde sikkert ristet på hodet for det, og vær så snill, gidder du eller? Ja. Men heller det, ja, så du faktisk. Er sånn, du er litt sånn der at... Man kan gjøre nesten hva man vil, så lenge man står for det. Ja. Begynner vi å finne kjernen nå, Christian? Vi er litt inne på det. Ja, er vi det? Men selvfølgelig, man på seg selv kjenner man andre. Ja. Ja. Men du, nå er vi litt inne på det. Nå snakker jeg veldig mye om hva som irriterer meg, det jeg ser på Facebook. Hva er det du irriterer deg over? Hva er det du slår i bordet for å bli forbannet på når du leser på Facebook? Men før jeg svarer på det, så må jeg si at dette må bli eldre. Det er kjedelig på mange måter. Men jeg synes den ene måten er at man får mye mer sånn... man blir flinkere på selvbeherskelse. Så jeg var mye mer sint og irritabel, og jeg var mye lettere å irritere før. Oh, ja. Det var jeg. Og jeg satt mer på Facebook før, og scrollet, ikke sant, og nesten lette etter ting og ble provosert over. Mm-hmm. Men det gjør jeg ikke i dag. Nei. Nå er det mer sånn... Ja, da har du kommet lenger enn det. Ja, men jeg har fortsatt en liste. Ja vel, ja, det er gøy. Det har jeg. Bring it on. Ja. Første på lista mi tror jeg må være gravide eller fødende. Mødre som har mistet all sjenanse. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, ja. For jeg synes jeg er veldig glad i babyer, og jeg er veldig glad i bilder av gravide mager, og sånn har jeg ingenting imot. Men når du liksom har sånn morkaka som profilbilde... Nei, det er ikke noe som har. Jo, jeg har nesten sett det. Det synes jeg blir mye. Og så, jeg tror, kanskje nummer to på lista, det må være sånn der kryptiske «jeg har det vanskelige statuser». Og da har de enten sånne sympatiforlangende sangtekster, hvis du skjønner. Veldig ofte på engelsk. Med litt sånne knuste hjertebilder. Og ellers så står det bare sånn der «Hvis jeg ikke kunne stole på deg». Og så vet man ikke hvem det gjelder. Eller så kommer det «Dumme meg». Prikk, prikk, prikk. Åh, man har jo bare lyst til å fille riste det. Det her er en gammel god en. «Hvordan kunne du?» Ja. Og skriver ingenting mer enn det. Og da strømmer de inn med kommentarer fra høyre og venstre fra venner. «Nei, hva er det, vennen? Hva er det som har skjedd?» Ja. Og så «Forklar oss senere». Ja, det har jeg også tenkt på. Ja. Eller så står det bare sånn her «Sånn kan det også gå». Eller så står det «Takk for den». Kan ikke bare skrive hva det er som har skjedd da? Det er jo kjempeirriterende. Ja, men så er det alltid en eller annen stakker som er sånn «Seriøst, vennen, hva er det for noe? Kan jeg hjelpe deg? Skal jeg kjøre bort?» Ja. Og så får de svar sånn her «Det er privat». Ja, det er så grusomt. Men du, apropos sånne ting, det er jo litt sånn, noe som er veldig vanlig, det er jo det som gjelder å slette venner, det gjør man jo ofte når man ser folk har bursdag. Ja. Når du ser den og den har bursdag da, så oi, den venn der, hva har egentlig til felles med den? Ja, det er slett, det enig, har ikke noe. Enig. Men man kan jo bare lett finne ut av og til bare scrolle nedover og se hva folk skriver som status, og tenke, Ja, nå er det kanskje på tide å trykke delete på det. Ja. Har du sett når folk har sånn status og sånn her, nå rydder jeg i vennlista, det er så mange som ikke støtter meg og mine valg. Jeg har gjort det. Har du sett det? Jeg ser det ofte flere ganger i måneden, men da sletter jeg de først. Ja. Ja. Men jeg så en status, det bare et par dager siden, og da tenkte jeg, ja, nå er det bare, hvorfor er vi venner, tenkte jeg egentlig først, men det sto i hvert fall følgende. I dag trenger ingen å kontakte meg. Så hvis noen trenger, i gåsetegn, å snakke, så finner noen andre å snakke med. Og så følte seg forbannet på det der sure fjeset. Er ikke det å få lang oppmerksomhet? Og det å skrive det motsatte av det man mener, det er... Ja, jeg har rett og slett ikke ord. Nei, men har du sett noen gamle folk? Eller gamliser? Ja, nå vet jeg hva som kommer, tror jeg. Eller fossiler. Fossintryner. Har misforstått Facebook. Mm. Og så skriver de sånne der sykt utleverende og pinlige ting på veggen til hverandre. De har misforstått konseptet. De vet ikke at man kan sende private meldinger nå. Nei. Så plutselig på veggen til liksom Torun, så står det sånn der, hold ut Torun, den liktårna skal ikke ta knekken på deg. På veggene, ja, som danser veggen, det. Ja. Men så er det noen som er sier at de skjønner ikke at de kommenterer på profilbildene og tror at det er veggen. Så når ja. Du ser profilbildet Hvordan går det for tiden? Ja. Fikk du ryddet i hagen? Ja. Det er mange av de jo. Ja. Men en ting som jeg også synes er irriterende, jeg merker egentlig om jeg vil snakke om det, ja. At jeg løy bare i sted. Jeg blir fortsatt like irritert. Ja, du gjør det. Og da tenker jeg på de hippiene. og de skal komme tilbake til senere, for jeg får det ikke helt til. Jeg får ikke hippier helt til lenger. Jeg fikk det til før, når jeg var sånn 13, men så var det en sånn fase for meg. Ja. Og så ble jeg lei. Og for meg, så blir det litt mye sånne der bilder av drømmefanger og soloppganger, med masse sånn livsvisdom på. Og quotes, ja. Og så på en måte så er det jo fint, fordi at noen av de bildene treffer meg jo faktisk, ikke sant? Kanskje det er et ordtak jeg ikke har sett før, som var veldig relevant for meg den dagen. Og så kan jeg liksom tenke sånn der, ja. Kanskje jeg skulle blitt født likevel. Ja. Men så... synes jeg det er litt sånn absurd når jenter legger ut sånne typiske speilselfier med duckface og utringning og alt det der, og så står det liksom ved siden av bildet sånn der live your life eller keep growing, og så ser jeg liksom ikke helt sammenhengen. Er det på en måte det som er definisjonen på levelivet ditt? At du sitter på dom-mobilen, det er live your life. Nei, ja. Jeg vet ikke, for meg var Facebook i ganske stor grad, det handler mest om å hvis du var liksom avstandsforelsket og sånn da, ja. Så finner du de, og så stalker du de. Har du gjort det? Ja, jeg masse. Ja? Jeg gjorde det masse. Men merker du på en måte at det ble litt sånn, det kom til hinder for deg når du først møtte de? Og så måtte du late som at ikke du visste noe om det? Ja, for du sitter på så mye informasjon ja. at det blir så overveldet når du møter vedkommende, så har du bare lyst til å buse ut, men så kan du ikke det. Ja, du må late som at ikke du vet en dritt ja, om de, liksom. Ja, det er veldig vanskelig. Så de bare, ja, jeg husker jeg møtte en gutt en gang, og så sa han sånn her, ja, jeg spilte i et band for et par år siden. Og jeg bare, sier du det? Og egentlig så har jeg sett alle konsertene på YouTube, jeg vet akkurat hva stjernetegn til bassisten er, jeg vet hva marsvin til tanta heter. For jeg møtte ham på en fest. Og så er det noen som, det var noen som kommenterte sånn der, Petter, så brun du har blitt. La oss si at han heter Petter. Og jeg bare, ja, ikke så brun som du var på Kreta i 2004. Har du det? Nei, men jeg holdt på å si det. Heldigvis. Jeg holdt på å si det. Tenk så kleint det hadde blitt i 2004. Jeg tror ikke at jeg var det. Jeg var ikke en sånn, tror jeg, som gikk så langt som jeg trenger ingen å kontakte. Jeg var ikke sånn at jeg skrev det motsatt av det jeg mente, og krevde oppmerksomhet veldig sånn åpenlyst. Men, eller jeg håper ikke det, men jeg tror nok at de statusene jeg skrev, det var litt sånn for å minne verden på at jeg fantes. Skjønner du hva jeg mener? At ikke du bare dør, liksom? Ja, eller sånn, for det gir jo ingen mening, de statusene jeg har skrevet. Sånn, så jeg epler diamanter, altså forventer at folk skal svare på det, liksom. Eller sånn ut etter smørbok. Hva skal folk svare på det? Om du, en annen ting som irriterer meg helt grenseløst, hvis du det, det er når jeg trenger hjelp gjennom Facebook. Ja. For eksempel at jeg skriver sånn... jeg vet hva som kommer nå, ja. Ja, for eksempel da at, hei, vet noen hvor jeg kan få tak i, ja, la oss si et bakstetrau fra 1897? Mm. Og så trykker folk bare liker. Ja, de trykker bare like. Faen er poenget med det? Altså, jeg får ikke tak i noen bakstetrev at de trykker like på denne statusen. Må du ro deg helt Nei, men jeg mener at hvis de ikke har noen bakstetrev fra 1897, så kan de, da la de være å kommentere og trykke like. Jeg blir provosert av det. Men du kommer snart til å føle deg ganske dum, for jeg skal fortelle deg noe. Ja, og det er det at jo flere som liker den, jo tydeligere blir han. Nei, så det er det flere som kan se han. Jo, men poenget er, ja, men du får jo ikke 29 likes, du får 3. og fire, og de tre fire. Men det er mer enn ingenting. Ja, men det er jo ikke sånn at det hjelper deg videre på veien til at den Facebook-statusen er det første som kommer på feeden. Sånn at, åja, gud, nå må jeg legge meg over tastaturet, for jeg vet jo akkurat hvor dette bakstetrøyet fra 1897 er. Men jeg skjønner hva du mener. Men det, jeg synes det verste er hvis du skal ha sånn her, hei, er det noen som kjenner til den adapteren, og så er det et eller annet sånn helt sånn sykt nerdete. Og så er det en eller annen som skriver sånn her, vi har det i Trondheim! Så er det sånn, ja, men jeg er Kristiansand. Ja, men det er det, ja, der jeg jo skrev det. Jeg fant en sånn status. Jeg skrev sånn, hei, jeg spilte i en forestilling, og så skulle jeg spille dommer, og så måtte jeg selv skaffe rekvisitten. Mm. Så, hei, er det noen som kan, eller er det noen som vet henne kan få tak i en dommerhammer? Og så får jeg svar fra en venninne oppe i Trondheim, jeg var i Oslo. Jeg har en! Jo, men du er i Trondheim, altså, hva er det du kommenterer for i det hele tatt? Bare hold deg unna, det, ja. Du hjelper meg ingenting. Hva sier du å skråle ut det? Kom, pell deg hjem. Eller pell deg til Oslo, der du hører hjemme. Ja, ja. Ellers er det de der, hvis, det noen som, hvis du spør sånn der, er det noen som kan ha mulighet til å hente den og den, og det er veldig kritisk, og hvis det noen som er i nærheten et eller annet, så er det sånn, jeg kunne gjort det, men jeg har ikke bil. Det er ikke interessant. Nei. La være. Nei, de skriver jo bare på en måte for å få fram at ja, de hadde sikkert gjort det. Ja, men akkurat der og da så blir man bare forbannet. Det er en kjempeprovokasjon, la det være. Du kommer mye. Jo, men det er det, du kommer mye dårligere ut av det. Du kommer lenger ned på vennlista, fordi at du, i øyeblikket så blir du så provosert av det. Du trenger hjelp. Akutt, bare kom og hjelp, eller la være å kommentere. Ja. Men før så hadde man jo ikke chat. Da skrev man jo rett på veggen til folk, når man skulle skrive meldinger. Ja, jeg husker det godt. Ja. Benytter du deg av det? Ja, jeg skrev jo super utleverende ting på veggen til folk. Ja. Men av og til utnytter det da. Jeg har en venninne som heter Anniken, og vi skrev veldig mye sånn der, det skulle se overbevisende ut, og så skrev vi sånn der, hei vennen, takk for sist, det var godt å se deg på lørdag. Du, angående der urinlekkasjeproblemet ditt, så fant jeg det bindet du lette etter. Vi gjorde det veldig sånn, det høres kanskje ut som det er lett å avsløre nå, men det var ikke det. Vi gjorde det veldig listig, og bare dreit ut den andre så mye vi kunne. Men det var mange som gjorde det der ufrivillig da, for de trodde kanskje at ikke alle kunne se det. Men alle visste jo det, for at chatten fantes jo ikke, så alle visste jo at det var synlig. Ja, men jeg tenker kanskje helst på de eldre, da. Ja, men de holder jo på sånn ennå. Ja. Men jeg var jo sånn, jeg utnyttet gjerne det der systemet der for å virke omsvermet. Ja. Hvis du skjønner. Ja. Sånn at det så ut som at jeg hadde masse venner. Ja. Og skrev du på en måte på veggen til folk du egentlig ikke kjente ja, sånn? Ja, for jeg skrev nok mest på veggen til folk. La oss si at jeg hadde satt på bordet sammen med, i kantina da, at jeg hadde stått på bord sammen med bare dramaklassen, men så var det to stykker fra studiespesialiserende som satt der, to litt sånn kule, og så hadde jeg bare vekslet to ord med dem, men det var nok til at, hei, hei, hvordan gikk det med, ikke sant, så spør jeg bare så, hvordan gikk det med det de snakket om. Det var jo tøft da. Ja, og så fikk jeg jo svar, og så det liksom, hadde man samtalen litt gående, det var veldig, veldig på overflata, men jeg hadde en følelse at det så ut som at... Så da tenkte du at andre som gikk inn på din profil da, tenkte at de er venner. Ja. Var du da livredd for at en eller annen loser skulle drive og poste masse ting på veggen da, sånn at man ikke kunne se han kule lenger? Ja, for det skjedde jo gjerne. Ja. Du gjorde det. Men jeg tror ikke jeg svarte. Nei. Nei, for da ser man da litt kul og utilgjengelig, ikke sant? Men i tillegg til Facebook og Instagram og Snapchat og sånn, så har vi jo blogger. Jeg tenker Sofie Elise, TCMN, Steffen Sand. Steffen Sand, ja. Ja. Der sa du det. Der sa jeg det. Mm. For du har jo hatt blogg, du, Christian. Det har jeg. Men du heter ikke Christian, du heter Steffen Sand. Ja, Steffen Sand, en helt vanlig gutt fra Sørlandet, spiller fotball og lever livet. Håper på noen faste lesere, kontakt oss med mailene. Og den bloggen der lagde vi for å se hvor mange unge jenter vi kunne få på kroken. Ja, det ble en del. Ja, men du er jo en kjekk type. Ja, det er jo lenge siden dette, jeg var 19. Vi spilte litt på det. Ja. Så du som hører på må gjerne gå inn på steffensand.blog.no. Og det som var det at vi tok jo bilder av deg, og så skrev jeg innleggene. Og det er klart det var mange innlegg som vi prøvde å være troverdige da, sånn som 18-årige gutter gjerne skriver hvis de er fra Sørlandet. Ja, fordi det var et innlegg fra nyttårsaften 2011. Jeg har funnet det nå, skjønner du, når jeg sier med det. Ja. Det lyder 2011, nye muligheter. Nyttårsaften var helt rå. Vi fyrte opp så forbannet mange raketter. Og da faen så uttrykt for promillen var sikkert på 8. Haha, litt sladder om kvelden. Når vi skulle ut klokka 12 og se på fyrverkeriet, spurte Chris plutselig, hvor i helvete er Kjelli? Og det var ingen som visste det. Så fant vi han inne på bad med hud i dassen. Han hadde sovnet, haha. Det var flere som forsvant. Vanessa og Petter låste seg inn i et jævla kott. Kan røpe såpass som at de ikke satt og strikket der inne. Jeg var ikke edru selv, og når klokka var 4 på natta, våkna jeg kjelleren til Alex, med gulvteppe som dyne, aner fortsatt ikke hvordan jeg kom meg dit. Husker ikke en dritt. Ja, ja. Han slo han der. Han gjorde det, han, vi havna ganske høyt oppe på lista en periode. Vi var på 25. Det var vi faktisk. Vi havna litt i den der sladderspalten også. Husker du et innlegg hvor det var noen som hadde skrevet observerte nettopp Steffen Sand og Sofie Lise på en butikk i Hamar. Hadde de noe på gang? Men det var veldig gøy, men vi holdt på ganske lenge, men så fikk jeg plutselig jobb i NRK Super i Barne-TV som programleder. Ja, det var det som skjedde. Da måtte vi legge ned bloggen. Det var kjedelig, for det var da vi endelig begynte å få en skare. Vi gjorde det. Det nærmer seg gjennombrudd, skjønner du? Plutselig var det noen som skrev det, Christian Hestø, spørsmålstegn, eller måtte vi faktisk... Ja, altså, nei, vi måtte ingenting. Du ringte meg, ja, okay. Og så du var ni kjip, og du ringte meg sånn, hei, det har skjedd noe i NRK, vi må slette bloggen. Det har skjedd noe i NRK. Jeg vil ikke, jeg orker ikke, og det var ikke noe greit for meg. Fordi at da hadde jeg akkurat begynt å bli sponsor. For jeg hadde tenkt å få masse hudprodukter som jeg kunne bruke. Du hadde begynt å få spons, stemmer det? Ja, men tilbake til Facebook da. Ja. Har du noen venner i vennlista di som du bare ikke aner hvem er? Ja. Har du mange? Nei, men jeg ser det jo av og til, de dukker jo opp. Ja, jeg har for eksempel ei. Ja. Som heter Silje. Og jeg vet ikke hvor jeg har henne fra. Jeg kan ikke med beste fatteevne klare å plassere henne. Jeg aner ikke hvor jeg har henne fra. Vi har ingen felles venner. Og så er hun sånn 5 år yngre enn meg. Og hun poster hele tiden. Og jeg vet mer om Silje enn jeg vet om deg, Kristian. Er det sant? Hun gjør det. Silje har en kjæreste. Hun hele tiden blir dumpet. Og så skriver hun sånn der, slutt å mase alle sammen. Det er slutt mellom Robin og jeg. Ikke ring, jeg vil være alene. Det er fordi det er ingen som maser. Og 2 timer senere så poster hun et bilde av hun og Robin som kysser i sort-hvitt. Og så står det sånn der, you broke me. Og så 3 timer senere så poster Robin på veggen hos sin, jenta mi mente aldri å såre deg, du bor i mitt knuste hjerte, og jeg skal aldri klare å tilgi meg selv masse hjerter. Og så smelter Silje tydeligvis, for plutselig så står det i feeden min, Silje is now engaged to Robin. Og så skriver alle vennene sånn her, gratis, i kveld må vi feire på bowlingen. Hvor er det hun bor? Hun bor oppe i Telemark et sted. Åja, ok. I de indre bygder. Ja, men så synes jeg også det er litt gøy, for jeg skulle komme tilbake til hippier. Ja. Det er litt gøy med hippier på vår alder. Jeg har litt sånn svårt for de, som det heter på svensk. Ja. Jeg har litt svårt for hippier. Jeg får ikke de helt til. Så kanskje jeg liksom ekstra, eller jeg går ekstra godt merke til de i feeden min da, for de irriterer meg så jævlig. Men de er ofte fattige, ikke sant? Og de er ofte musikere. Og jeg synes det er en ganske usexy kombinasjon. Ja. Og så har de alt for høye forventninger til hva vennene de sine kan gjøre for dem. De skriver sånne statuser, sånne der, noen som kan kjøre meg fra Kristiansand til Trondheim på onsdag klokka 19. Og så er det alltid, altså nå kommer hippien. Jeg betaler med godt selskap og Bob Dylan-coveret på den sure kassegitaren min. Det er alltid sånn. Liksom, nei, det er ikke det du skal betale med. Enten skal du betale bensin, altså uansett da. Det er alltid så spesifikt. Kan kjøre meg fra Kristiansand til Trondheim onsdag klokka 19. Det er alltid sånn. Jeg har 4 sånne i feeden min, og de irriterer meg like mye hver gang. Få deg et liv, en jobb. Få deg lappen. Få deg inntekt. Slutt å sytre. Og en annen ting. Det er sånn budskap nå. Kan folk nå slutte med å legge ut sånne såkalte spektakulære videoer på Facebook. Hva mener du med det? Da mener jeg sånne rørende videoer, sånn, du vil ikke tro hva som skjedde ja. når bruden hørte stemmen fra bak i kirken. Jeg orker ikke mer. Jeg ble utsatt for 1000 sånne videoer i døgnet, og nå er jeg heller ikke, altså, jeg er blitt helt immun. Jeg synes ikke ting er spektakulært lenger. Dermed, hvis jeg skal legge ut sånne nå, så må det være noen verden aldri har sett magen til, og i tillegg så er jo heller ikke folk grenser på hva de anser som spektakulært. Du vil aldri tro. Men... du vet sånne folk som skriver, jeg skal aldri drikke igjen. Det synes jeg alltid er veldig gøy. De skriver det som status? Ja, jeg så det senest, før helga. Ja, det er for at jeg fyller syke. Men ja, men så ble det helg. Ja. Og da er det sånn, giskler, næsj, Thomas, snuppen du. Ja. For det gikk ikke. Hva som går? Kan jeg si en ting? Ja. Kan jeg få lov til å si en ting? Ja. Nå sier jo ikke du noe, altså. Jeg har lyst til å snakke litt om bilder. Altså, dette er en podcast som vi skal ikke gå for mye inn for, det er ikke så gøy når vi ikke kan vise deg bilder som eksempler og sånn. Nei. Men jeg har bare lyst til å snakke litt om det som har skjedd, det med at ironi er blitt, det har blitt til ren narsissisme. Mm. For eksempel, jeg må jo si det at i 2008, da, det er snart 10 år siden, da la jeg ut et album på Facebook som heter «Meg i Paris 2008». Det var gøy. Ja. Og det var bilder av meg i Paris, men... du så ingenting av Paris i det albumet, for det var bare nærbildet av meg på alle bildene, der jeg stod litt sånn modellpositur. Og du så ingenting av Paris i albumet. Men jeg skrev under hvert bilde, for de var tatt i Paris, sånn Champs-Élysées, Louvre, Triumfbuen og sånn. Og det var ironi fra min side. Men nå, i 2017, så jo ikke det ironi mer. Nei. Nå legger det. Folk ut sånne bilder på ramme alvor. Jeg i Paris, og så ser du bare de. Ja, ellers er det sånne der suttregreier da. Sånne der, eller det skal på en måte være det. Det er bare en unnskyldning for å legge ut en heldig selfie da. De har hatt et sånn skikkelig heldig lys på badet, skikkelig heldig sminke. Så tar de et bilde, sant? Sikkert lov det. Men så føler de at de må skrive sånne der femte dagen med influensa. Ja, ja, ja. Eller liksom, gruer meg til eksamen i morgen, og så er det liksom ingen sammenheng mellom teksten og bildet. Ja, jeg så nettopp det. Eksamen i morgen, og så den der trutmunnen, og bare trynet. Ja, ja vel. Ja vel. Ok, kanskje du skal øve? Ja. Kanskje du skal lese litt? Åpne bord og pugg. Men har du noen yndlingsstatuser? Kan du huske en veldig gøy status? Som jeg har skrevet, eller som har sett? Nei, ja, egentlig som du har sett, tenkte jeg på da. Nei. jeg lo veldig av en, som jeg så nettopp. Det var en person som skrev da. Har jeg noen venner som kan være så snill og hjelpe meg å skru på noen føtter på en sofa? Jeg er ikke så sterk og behøver nesten akutt hjelp. Og det er jo gøy nok i seg selv. Men så er det en veldig hyggelig type da, som skriver. Håper noen kan hjelpe deg, smilefjes. Hadde jeg bodd nærme deg, hadde jeg kommet med en gang, smilefjes igjen. Og da svarer eieren av statusen. Ja, det er lett å si når du sitter på andre siden av landet og trygg på å slippe å hjelpe meg, ja. Jeg er sur. Ja, dritsur. Forbanna. Jeg følte seg forbanna. Ja. Det er også veldig gøy. Men de der statusene. Ja. Føler seg forbanna. Da er man sint. Ja, det er et kraftuttrykk. Da er man kjempesint. Da er du ikke litt sånn... Nei, da kaster man ting og sånn i leiligheten. Ja. Det er raseri. Ja. Du føler da. Føler seg forbanna. De blir forbanna fordi vi flyttet til Carl Berner. Ja. Men du, siden vi har snakket veldig mye om statuser, og det kan vi godt fortsette litt med, men siden vi har snakket så mye om det, så tenker jeg, vi må jo snakke litt om face raping. Oh! For er det noe der vi elsker, så er det face raping. Vi elsker det. Vi må bare forklare litt, for det viser seg jo nå at vi har fått en del pensjonister allerede, som lyttere. Det hadde vi egentlig ikke helt ventet oss, men siden det nå en gang er sånn, så kan vi jo godt forklare. De som ikke vet hva en face rape er, en face rape, det er... Når man logger seg inn på en Facebook-profil som ikke er ens egen, og skriver en status på vegne av eieren til denne Facebook-profilen. Gjerne en sånn tøyset, litt sånn sprø status. Men jeg kan bare si en ting. Ja. Jeg tror jeg er Norgesmester i face-raping, faktisk. Åh, det er en voldsom uttalelse. Ja, helt uoffisielt. Det... Eller i hvert fall den gang. Ja, men fordi... Ja. Nei, men nå skal du høre. Det finnes en side på Facebook, en sånn beskjed og fikler med ting. Ja, ser det. Ja, du rød meg litt, jeg. Det finnes en side på Facebook som heter Kontrollorgan for retarderte Facebook-statuser. Ja. Og i 2012, da skrev jeg, da face-rapet jeg en jente i klassen, den dagen så sto alle i klassen min i kø for å bli face-rapet med, for de syntes det var så gøy. Ja. Men uansett, jeg skrev en status på veggen til en som gikk i klassen min, en face-rape, hvor det sto «Nå er det nok! Her har jeg investert 17 000 kroner i en ny ostdyster, så får jeg ikke lov å yste ost i den fordi det vibrerer i veggen og kommer osteslag opp av kloakken. Så få vaktmesteren til å fikse den kloakken der jeg yster ost så mye jeg vil!» Og det var ingen annen status på det kontrollorganet den gang som var i nærheten av så mange likes, så... Hvor mange likes var det? Det var mange, mange tusen. Det er helt sant. Hvis dere hører på nå og tenker at face-raping, det kunne jeg godt tenke meg å drive litt med, en fin hobby, eller kanskje til og med som en profesjon, da kan dere nå lære litt. Hvis dere har lyst til å skrive en god face-rape, så ikke skriv «Er det noen som har bra tips til krem mot hemorrider?» Nei. Nei, det er ikke for mye. Det er for mye. Ikke dra det nei, for langt. Nei, du blir gjennomskuet med en gang. Du kan ikke skrive noe som vedkommende aldri ville ha skrevet selv. Du må skrive en status som vedkommende nesten kunne ha skrevet i virkeligheten, ja. Men sånn at det er sånn du begynner å lure på om alt er greit, og burde kanskje ta en telefon og høre om det, ja, det er som de beste. De bekymringsvekkene. Ja, nemlig. De som bare vekker litt bekymring. Det er de beste face-rapper. Ja. Og når det kommer til stykket, og mer av det er face-rapping, så er det en person vi må trekke fram litt ekstra, og det er Hanna Fatland-Skjeie. Hanna Fatland-Skjeie. Julie, for de som ikke vet hvem Hanna Fatland-Skjeie er, kan ikke du gi en liten kort innføring? Ja, hun er rett og slett bare en veldig ålreit sørlandssnuppe som vi gikk i klasse med på videregående. Men ja, ja. Topp jente, men Hanna var, hun fremstod veldig redelig, veldig politisk korrekt og veldig skal vi gå løs på? Sosial. Nei, vi skal ikke ta for oss hele, men for at dette skal bli ekstra morsomt, ja. Så må de vide litt hvordan Hanna var. Ja. For Hanna var veldig politisk engasjert, veldig sånn ordentlig og redelig i både religionstimer og alt som hadde med diskusjon og sånn. Ja, så veldig, nå er du ukorrekt. Ja, veldig sånn. Og var det noe mer Julie elsket over alt på denne jord, så var det å rive Hanna ned fra den sosialistiske politisk korrekte pidestalen hun satt på. Ja. Men det er mer kanskje det at hun er så ordentlig. Ja. Og at hun postet aldri statuser. Nei. Og hun så veldig skikkelig ut. Og da blir det gøy. Ja, så når man nå leser opp disse statusene, som med Julia Facerip og Hanna med, så må man se for seg hvor redelig og politisk sosialistisk Hanna er til vanlig. Jeg tar det bare litt sånn tilfeldig rekkefølge. Føler meg som en denkt lepse. Det er det beste. Den relaterbare følelsen. Ja. I dag føler jeg meg som en denkt lepse. Ingenting har gått veien. Eller denne. Nå er jeg lei av å plukke opp all salaten som ligger strødd langs veien. Hvordan hadde det sett ut hvis jeg skulle slenge rundt meg med trolldeig overalt? Det er samme prinsippet. Og masse utropstegn. Tre utropstegn, to, ja. For det er såpass rar at man tenker at nå har det bikket for Hanna Fatland-Skjeie. Nå har det, ja, når ungst er grepet. Ja. Eller den her. Ostdysting er unnagjort, rømmevaflene er ferdig stekt, geitene er inne for natta, så da kan jeg vel ikke så godt stenge setra, legge meg i sovealkov og vente på at hanen galer i morgen tidlig 6:30. Ingenting er som å våkne til ekte bondeluft og ekte kvitseismør. Eller, Kristian Hestø, hvis du ser dette, husk på å spa opp kålen i hagen i kveld, og så må du huske å skylle jorda godt av den. Det er gjort det til en bonde. Nei, nå blir du kunstner, skjønner du, for å høre nå. Kom! Det er den beste. Men vi må få med at Hanna er veldig selvtydelig når det kommer til teater og sånn. Så dette er kanskje det jævligste vi har gjort. Kom og se meg i monologforestillingen min Bohem og kvinne, hvor jeg snakker om politikk, brun leppestift, og hvordan moren min og jeg praktiserte heksekunst på Grimm da jeg vokste opp. Spilles på Chateau Neuf tirsdag og onsdag neste uke. Velmøtt. Ja, når du legger til sånne klokkeslett og velmøtt og sånn, så ser det faen meg overbevisende ut. Ja, det er overbevisende og troverdig. Og dette her tror jeg faktisk er min favoritt. Hele denne statusen jeg skal lese nå er skrevet i caps lock. Hun er så opptatt av å virke intelligent, ikke sant? Og så kommer det her. Salg på BikBok, 50%. Bli med på onsdag alle sammen. Vi møtes hjemme hos meg 8:30, og så løper vi ned til butikken i samlet gjeng. Når vi er mange, har vi større sjans. Ta med nist og godt humør, vi ses. Nist. Større sjans, det var da. Det er bare salg, liksom. Du får kanskje en tubetopp på sånn. Litt billigere enn ellers. Åh, dette var så gøy. Du, har du hørt om han tannlegen som var så forsiktig med pasientene at han ble kalt tannpirker? Jeg må se, det er en annen her, den er gammel og god. Har du hørt om samen som var soldat? Nei. Resten av livet ble han kalt kruttlapp. Jeg sa den her da. Læreren sier til Per. Dette er kritisk. Neste uke skal det handle om humor, og for Guds skyld håper jeg at hodet er detter og tryner så hardt på isen at jeg kan få meg vikar. Vi høres.